przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w sobotę mamy 3 dzień sierpnia. Robert Grzędowski przy mikrofonie. Tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Przez napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie MSZ ostrzega przed podróżami do krajów regionu. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o KRS-ie. Konkurs na nową piosenkę o Warszawie dla Ireny Santor. Wpłynęło ponad 200 pomysłów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Libanu, Izraela i Iranu. To dlatego, że narasta konflikt na Bliskim Wschodzie, ostrzega rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Zaczęło się od ostrzelania wojska szkolnego na wzgórzach z Golan, później był odwet izraelski. Teraz doszło do likwidacji przywódcy politycznego Hamasu Ismaila Haniego w Teheranie. I spodziewany jest odwet ze strony irańskiej wobec Izraela. Paweł Wroński podkreślił, że jeśli będzie taka potrzeba, Polska jest gotowa do ewakuacji swoich obywateli. LOT zawiesił już rejsy do stolicy Libanu, Bejrutu. Narodowy przewoźnik odwołał także loty do Izraela. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zrobił to w trybie kontroli prewencyjnej, czyli bez jej podpisania. Według Andrzeja Dudy przepisy budzą wątpliwości konstytucyjne. Konstytucjonalista profesor Marek Chmaj mówi, że prezydent wykorzystał mechanizm ustrojowy do zamrożenia ustawy. Wnioski prewencyjne Trybunał rozpoznaje w pełnym składzie, a rozprawie przewodniczy prezes. Skoro prezesa nie ma, bo Julia Przyłębska nie jest już prezesem, skoro w Trybunale dalej zasiadają dublerzy, to Trybunał legalnie w pewnym składzie nie zbierze się tak długo, jak długo tam będą dublerzy. Stąd nie spodziewa im się rozstrzygnięcia. Nowela zakłada, że skład KRS-u znów mają wybierać sędziowie, a nie jak obecnie Sejm. Dzięki strefie buforowej spadła liczba osób prób nielegalnego pokonania polsko-białoruskiej granicy. Straż Graniczna, wojsko i policja podsumowały 7 tygodni działania zabezpieczeń wzdłuż linii granicznej. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński mówi, że na granicy jest coraz spokojniej, ale służby obserwują też nowe trendy. Przewożenie migrantów z kierunku Łotwy do samochodów osobowych pakowanych jest po 12 osób i są zatrzymywani na terenie Polski. Takie pojazdy zatrzymano niedawno w okolicach Łomży, dodaje rzecznik podlaskich policjantów podinspektor Tomasz Krupa. Policjanci zatrzymali 2 pojazdy, w sumie to ponad 20 osób, które nielegalnie przebywały na terenie naszego kraju. Rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz mówi, że funkcjonariusze obserwują dalszy spadek liczby prób o ponad 70% w porównaniu do analogicznego czasu przed wprowadzeniem strefy. W czasie tych 7 tygodni mieliśmy ponad 3000 prób, a w okresie podobnym przed wprowadzeniem strefy buforowej tych prób było ponad 10 tysięcy. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński podkreśla, że ministerstwo analizuje, czy będzie potrzeba zwiększenia obszaru strefy buforowej na inne powiaty w województwie podlaskim. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Rośnie sprzedaż pigułek dzień po. Od 1 maja antykoncepcja awaryjna jest dostępna na podstawie recepty wystawianej przez aptekarza. W maju wystawiono blisko 300 takich recept, w czerwcu już 5 razy więcej. Przez pierwsze 2 miesiące pilotażu antykoncepcji awaryjnej farmaceuci wystawili blisko 1900 recept, powiedział Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla osób, które mają mniej niż 18 lat, takich recept wystawiono 30. W tym samym okresie, tak? Czyli generalnie widać, że z tej możliwości korzystają przede wszystkim kobiety pełnoletnie. Antykoncepcja awaryjna nie jest refundowana. Pigułka dzień po kosztuje od 70 do 150 zł i w całości jej koszt pokrywa pacjentka. W kraju ponad 1200 aptek przystąpiło do pilotażu i ma podpisane umowy na wystawianie recept farmaceutycznych na antykoncepcję awaryjną. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 230 tekstów wpłynęło na konkurs literacki na nową piosenkę o Warszawie dla Ireny Santor. Ma to być prezent dla legendarnej artystki i honorowej obywatelki stolicy, która w tym roku będzie obchodzić 90. urodziny. Sekretarz konkursu Olga Słomińska mówi, że zgłoszenia napłynęły z różnych stron świata. One są oczywiście bardzo zróżnicowane, bo też zróżnicowani są uczestnicy. Mamy uczestników w różnym wieku, z różnych miejsc Polski, z różnych miejsc Europy, z różnych miejsc świata. Mamy pracę między innymi z Argentyny, ze Słowacji. Niektórzy uczestnicy nawet zdecydowali się wysłać piosenki wraz już z jakąś swoją kompozycją muzyczną. Problemy oczywiście Warszawy współczesnej, jak i przeszłej, różne jej wizje, zarówno pozytywne, jak i krytyczne. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec listopada. Do zwycięskiego tekstu muzykę napisze kompozytor Włodzimierz Korcz. Patronami konkursu są Trójka i Radiowa Jedynka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Odpowiedni poziom sportowych emocji zadba Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Julia Szeremeta, olimpijski medal ma na wyciągnięcie ręki. Nasza pięściarka po efektownej walce pokonała Australijkę Tinę Rahimi 5-0 i awansowała do ćwierćfinału turnieju bokserskiego na Igrzyskach w Paryżu. Walka niby łatwa, ale trzeba dobrze było się taktyki trzymać. Taktyka z trenerem została ustalona i 100% planu wykonana. Boksowało mi się świetnie, znowu miałam świetną zabawę w ringu. Kibice znowu dopisali, więc się świetnie bawiłam. Mówiła urocza Julia Szeremeta. Od olimpijskiego podium dzieli ją tylko jedna wygrana. Zdecydowanie dalej od tego celu są koszykarze 3-3. Grają w kratkę. Wczoraj dostali w skórę od Serbów, przegrali 12-21. Z trudem, z siódmym czasem do półfinałów do olimpijskiego finału awansowała nasza biegowa sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Maksymilian Szwed, Marika Popowicz-Drapała, Karol Zalewski i Justyna Święter-Setic. Wypowie się ostatnia z wymienionych sprinterek. No myślę, że tutaj powinnam troszeczkę wolniej ten początek zacząć i być może tych sił byłoby więcej. Też jak byłam na 200, biegło mi się super luźno. Ja mówię, będzie dobrze, ale później jednak tych sił troszeczkę brakowało. Nasza sztafeta broni w Paryżu tytułu, ale powtórka zaskakującego sukcesu z Tokio wydaje się wykluczona. W półfinałach najlepszy czas uzyskali Amerykanie, bijąc przy okazji rekord świata, ale i olimpijski naszych biegaczek i biegaczy. W turnieju tenisowym Nowak Dżokowicz uzupełnił stawkę finalistów w grze pojedynczej panów. W dwóch setach ograł Włocha Lorenzo Musettiego i doszusował do Carlosa Alcaraza. Hiszpan błyskawicznie uwinął się w drugim półfinale z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassimem. Będziemy zatem mieli powtórkę finału Wimbledonu sprzed miesiąca. Poza olimpijskimi arenami dwa mecze i dwa gole w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Najpierw w Lubinie po golu 18-latka Igora Orlikowskiego. Zagłębie Lubin, Zagłębie pokonało Puszczę Niepołomice i tak to spotkanie podsumował trener gospodarzy Waldemar Fornalik. Chcieliśmy ten mecz rozegrać na swoich warunkach i myślę, że w większości meczu tak było. Pierwsza połowa na pewno nie była jakaś błyskotliwa w naszym wykonaniu. Takie dość wolne granie. Natomiast w tą drugą połowę weszliśmy już o wiele lepiej. Myślę, że po tej strzelonej bramce mogliśmy podwyższyć ten wynik i spokojniej czekać na końcowy gwizdek. W drugim wczorajszym spotkaniu Górnik w Zabrzu po bramce Słoweńca Luki Zachowicza też 1-0 ograł Pogoń Szczecin. W żużlowej PGE Ekstralidze pewne zwycięstwo broniącego tytułu Motoru Lublin przed własną publicznością 55-35 odprawił z kwitkiem Unię Leszno. Sport wróci serwisowo na naszą antenę za godzinę, chwilę potem Studio Olimpijskie. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Południe i południowy wschód Polski pod deszczowymi chmurami o poranku i te chmury będą się leniwie przenosić w stronę Ukrainy, ale opuszczą Polskę dopiero wieczorem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej będzie dziś w centrum i na zachodzie Polski, bo około 27 stopni Celsjusza. Najchłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam tylko 14 stopni. Tak? Dostałem najnowszą prognozę. Najgoręcej będzie dziś w Warszawie na PGE Narodowym, konkretnie mniej więcej od 19, ale to chyba z powodu koncertowych emocji. Autopromocja. 4 sierpnia, 120 lat temu, urodził się Witold Gombrowicz. Najpierw trochę mamin synek, a potem coraz bardziej buntownik, rozwija w sobie upodobanie do wytwarzania sytuacji kontrowersyjnych. Dzisiaj po 19 specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki pod zagadkowym tytułem Gombrowicza droga do Sztokholmu. Naszym przewodnikiem będzie Stefan Ingvarsson. Uczeń słynnego tłumacza i przyjaciela Polski, Andersa Budegorda. Od tego trzeba zacząć, że Gombrowicz do Szwecji trafiał najpierw przez francuski i bardzo, bardzo długo szukał drogi bezpośredniej z języka polskiego. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Na zegarach 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. konkurs na piosenkę o Warszawie dla Ireny Santor. Jak słyszeliśmy, 250 zgłoszeń napłynęło do organizatorów, a wyniki w listopadzie. I oczywiście wierzę, że to wspaniałe propozycje, ale myślę, że jest łatwiejsze i ciekawsze rozwiązanie, gdyby tak pani Irena skowerowała Uprising Sabatonu. Ten utwór z fragmentem Warszawo walcz. O, to by było ciekawe. Nie Sabaton, a Don Henley muzycznie na początek drugiej godziny sobotniej audycji porannej. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Minut mamy po godzinie 7 na zegarach. Jest sobota, spokojny poranek, miejscami też deszczowy, więc i o lenistwo łatwiej. A jeśli chcą się Państwo rozbudzić, jeśli potrzebują do tego trochę emocji, to polecam Państwu spory pszczelarzy. na popularnych platformach społecznościowych. Oni prowadzą w internecie naprawdę ożywioną dyskusję. Ta zmienia się często w kłótnie i spór dosłownie o wszystko. Między innymi o rodzaj miodu, o ule i tak dalej. A dodatkowo Polskę w ostatnich dniach rozdzierają, chyba mogę tak powiedzieć, dwa sprzeczne komunikaty. Jest jednocześnie za mało oraz za dużo pszczół. A szczegóły w Trójce za chwilę. W Polsce jest za mało oraz za dużo pszczół. Jednocześnie, a jak to możliwe? No tu muszę powiedzieć precyzyjnie, to są współistniejące zdania. Miodnicy mówią za dużo pszczół, pszczelarze mówią za mało pszczół. Na polskim rynku miodu po prostu trudno dziś o porozumienie, a więcej na ten temat Józef Niewiarowski. Polska to spolaryzowany kraj. Rybacy kłócą się o zarybianie, leśnicy o wycinkę, a pszczelarze... Oczywiście o pszczoły. Kolejną łyżkę dziegciu dodała ostatnio Polska Izba Miodu, publikując informację, która rozgrzała do czerwoności naszych rodzimych pszczelarzy. W Polsce jest niemal tyle samo rodzin pszczelich, co w USA, które są ponad 30-krotnie większe od Polski. To pokazuje skalę przepszczelenia w naszym kraju. Negatywne skutki nadmiernego napszczelenia to m.in. zbyt mała dostępność pożywienia oraz zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. Przepszczelenie to w języku pszczelarza za duża liczba pszczół na hektar. Pszczoły muszą więc konkurować o pokarm, którego ilość jest ograniczona. Kiedyś miałem ponad 50 roślin pszczelich w jednym miejscu. Kiedy przestaliśmy hodowlę, przyszły zbiory. Okazuje się, że sąsiada miałem, który w granicach kilometra miał też około 40 roślin pszczelich, ale umówiliśmy się, że on połowę wywozi i ja połowę wywożę pszczół w inne miejsce. Natychmiast zbiory nam się podwoiły. Prezydent Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Tomasz Sabat sądzi, że nie mamy do czynienia z przepszczeleniem, ale właśnie z niedopszczeleniem w Polsce. Na pewno nie ma w Polsce przepszczelenia i tutaj Polska Izba Miodu na pewno się myli. Problem z całą pewnością pojawia się jednak lokalnie. Tak jest na przykład na niektórych skrawkach ziemi kłodzkiej, twierdzi moja pszczela informatorka. A gdy pszczelarz ma do czynienia z lokalnym przepszczeleniem, musi przenieść swoje pszczoły jak najdalej od innych pasiek. Tam narazić może się już nie tylko innym pszczelarzom, ale także nieprzyzwyczajonym do ciągłego bzyczenia sąsiadom. Nie po to płaciłem kasę za działkę, żeby mi coś latało. Odpowiada na komentarz internauty pszczelarski gwiazdor TikToka, pszczelarz z Wąchocka. Panie, to trzeba sobie było, nie wiem, pod ziemią mieszkać, jak pan nie chce, żeby coś tam latało. Trzeba brać pod uwagę, że sąsiad również płacił kasę za działkę po to, żeby sobie na przykład otworzyć pasiekę. I ma do tego pełne prawo. Koniec końców pszczelarz prowadzi jeszcze nieustanne batalie z rolnikami. W dobie użytkowania środków owadobójczych nie tylko pszczoła miodna, ale także inne zapylacze narażone są na śmiertelne niebezpieczeństwo. Naraża się chyba jakiejś części rolników, bo tam, gdzie są duże gospodarstwa, tam nie dochodzi do takich zatruć. Przy małych gospodarstwach, jest to głupota ludzka, jedzie się i pryska. I tam są faktycznie kłopoty. W tak spolaryzowanym kraju jak Polska pszczelarze nie mają dziś łatwo. Dykcja Józka 10 na 10. Przepszczelenie i pszczoły i pszczelarze i bzyczenie. Piękny język polski nam nasz reporter zaprezentował, ale nie do końca piękna i kolorowa jest ta cała sytuacja i to, co dzieje się na rynku miodu i te kłótnie i spory o to, czy mamy do czynienia z przepszczeleniem, czy też nie mamy. Jeśli państwo mają jakieś zdanie w tej sprawie, jeśli chcą dorzucić swój głos do tej dyskusji, to oczywiście zapraszamy. 2 2 7 3. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. pszczoły, wiadomo, ważne są, prawda? Sam mam tatę pszczelarza i zajadam się pysznym, naturalnym miodem i cieszę oczy widokiem kwitnących roślin u rodziców. No w końcu mówimy o pszczołach, czyli zapylaczach. Ale nie samą pszczołą żyje człowiek, bo jest w kulturze i w naszych oczach absolutnie pozytywna, to wiadomo, no choćby w animowanej kinematografii pszczoły są pokazywane w samych superlatywach. A co z innymi owadami? No tu jest gorzej, prawda? Komar to pijak. Mucha, już nawet nie będę wspominał, co się o muchach mówi na mieście, a przecież też należą do ekosystemu. Czy tylko pszczoły są nam potrzebne do przetrwania? O tym w Trójce porozmawiamy już za kilka minut. O pszczołach dziś, o tej porze, w Trójce, w audycji porannej rozmawiamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Zostawić pszczoły naturze. One same regulują swoją populację. Nie ma przepszczelenia, czy nie do pszczelenia. Pszczoły wiedzą, jak mają się zachowywać. Czy opuścić rój, czy wyrojenie, czy też nie. Pszczoła chyba hodowlana na łańcuszku. Jak taka jest, to ona tak, to ona wtedy wymaga opieki człowieka. Okham przyszedł i powiedział: nie mnożcie bytów ponad konieczność. Mądrymi słowami zakończona ta wypowiedź. Bardzo za nią dziękujemy i zapraszamy Państwa do dyskusji na ten temat. Oczywiście pod numerem telefonu 2 dwójki i 7 trójek. A teraz w Trójce liderzy listy przebojów. Nosowska, Król, Można. Ochrony myśli, niejasny lęk, smętna obojętność wylała się jak dojrzały wrzód. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom, chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogom, zaufam dziś nogom. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. tyle rzecz, można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę, potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać, bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać, bezcielesną być, odpoczywać wiecznie. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Weekendowi słuchacze Trójki doskonale wiedzą, że w niedzielę można na naszej antenie słuchać Królestwa Roślin lub Księstwa Ptaków. A ja myślę, że dziś tak spontanicznie ten najbliższy segment porannej audycji możemy nazwać sobie roboczo Cesarstwem Owadów. Bo jest z nami profesor Piotr Sienkiewicz, entomolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Sienkiewicz, tak dla uporządkowania dyskusji. Nie szkodzi, to częsta pomyłka. To tak, podobne imiona, często Piotr obok siebie są, prawda? A tutaj akurat tak, zdecydowanie. Notatka zawiodła. Panie profesorze, wiem, że ma pan swoje przemyślenia na temat tego przepszczelenia i zdań, które pojawiały się już dzisiaj w porannej audycji. W zasadzie, prawdę powiedziawszy, to nie są do końca moje przemyślenia, tylko po prostu czytanie prac naukowych i analiza ich wyników. Także generalnie rzecz biorąc, problem przepszczelenia istnieje i dotyczy on pszczoły miodnej, czyli gatunku hodowlanego. To tak jakbyśmy krowę wpuścili do Puszczy Białowieskiej, mówili o przekrowieniu, kiedy ona się tam namnoży. Także tutaj do końca nie można się zgadzać z tym, powiedzmy, zdaniem, które ostatnio padło, że nie ma przepszczelenia. No, wydaje mi się, że jeżeli mamy budować naszą przestrzeń w sposób racjonalny, to raczej w oparciu o wiedzę, a nie o przekonania. I dzisiaj temu problemowi naukowcy zajmujący się konkretnie pszczołami, a w Polsce ich mamy 470 gatunków mniej więcej dziko żyjących, dziko występujących pszczół, więc pszczoła miodna tutaj wcale nie jest tym najważniejszym zapylaczem. Przepszczelenia tych gatunków dziko żyjących oczywiście nie ma, dlatego że jest raczej problem z utrzymaniem ich różnorodności biologicznej. Natomiast jeśli chodzi o pszczołę miodną, szczególnie tam, gdzie jest koncentracja człowieka, często w miastach, ale czasami w przestrzeni też i poza miastem, takie zjawisko występuje, więc tutaj bym tego tak do końca nie ignorował. Mówimy już o różnorodności gatunkowej, to sformułowanie pojawiło się w pańskiej wypowiedzi, no bo nie tylko pszczoły są zapylaczami. Mówimy o nich dużo, o tym, że pszczoły są konieczne do tego, by ludzkość przetrwała, ale no właśnie, chyba nie tylko one. Tak, wydaje mi się, że to jeszcze jest, właściwie trzeba powiedzieć o wszystkich owadach, a na dobrą sprawę o bardzo wielu komponentach przyrody, które budują nasz krajobraz, nasz układ biologiczny, w którym my funkcjonujemy. Owadów jest bardzo dużo, jest ich do tej pory opisanych gatunków ponad milion. Spodziewamy się, że może być ich między 4 a 7 milionów, a więc no, nie bez przyczyny taka różnorodność na Ziemi wyewoluowała przez te miliony lat. One pełnią szereg różnych funkcji. Co do zapylania, to oczywiście w naszym położeniu geograficznym to będą bardzo ważne motyle, które okresowo, trzeba pamiętać, są gąsienicami, jako stadium rozwojowe, tak nazywamy, i zupełnie inaczej się odżywiają, nie zapylają kwiatów, potrzebują roślin, żeby przetrwać, jako fitofagi, takie typowo zjadające różne organy tych roślin. Zapylać będą też właściwie setki gatunków muchówek, a niektóre będą w tym zapylaniu częściowo wyspecjalizowane, jak bzygowate. Zapylać będą też inne błąkówki, nie tylko z tej super rodziny pszczół, nadrodziny w zasadzie, ale to będą też błąkówki, których larwy na przykład pasożytują w innych owadach, a więc już pomijając kwestie ekologiczne, to będą one miały znaczenie gospodarcze. I postaci dorosłe tych owadów również potrzebują nektaru, kwiatów i będą brały udział w zapylaniu. A więc tych zwierząt, tych owadów, które biorą udział w tych procesach, jest znacznie, znacznie więcej, niż by się nam wydawało. Przyzwyczajeni jesteśmy do słuchania na temat pszczoły miodnej, ale tak jak mówiłem, to jest gatunek hodowlany, on jest bardziej nam potrzebny niż przyrodzie. Tutaj powiedział pan o tym, że nie tylko te zapylacze, że w zasadzie wszystkie owady są konieczne. No to wyjaśnijmy te kwestie raz na zawsze. Czy komary także? Komary niestety także, chociaż one nam bardzo uprzykrzają życie. Teraz tutaj akurat jestem na wakacjach, więc nad jeziorem to tym bardziej można zaobserwować, jak to zjawisko może niekiedy utruć wypoczynek. Ale niestety komary są potrzebne w ekosystemach jako organizm bardzo liczebny i będące źródłem chociażby pożywienia dla wielu innych zwierząt. Tutaj, gdzie jestem, zresztą tak prawdę powiedziawszy, tych komarów za dużo nie ma, ale tutaj też obserwuję wysoką różnorodność biologiczną. Mnóstwo ważek, mnóstwo nietoperzy, ptaków. To są wszystko ryby, w wodzie jeszcze są. To są wszystko organizmy powiązane w jakiś sposób z komarami, siecią troficzną, i kiedy mamy tą różnorodność wysoką, to tych komarów wydaje się być troszeczkę mniej. Ale to jest może być, tym razem być może moje subiektywne odczucie. Jestem w takim miejscu, gdzie one są, ale nie dokuczają za bardzo. Ale ja też mam takie subiektywne odczucia, panie profesorze, że tych komarów w ostatnich latach jakby mniej. Czy to może być związane z tymi licznymi opryskami, z chemią pojawiającą się też w przestrzeni przyrodniczej? Podejrzewam, że to bardzo w różnych miejscach różnie wygląda. Sam cykl rozwojowy komarów jest taki, że on troszeczkę zależy od temperatury, od układu pogodowego, jaki jest, i czasami są lata, kiedy tych komarów jest mniej, a innym razem więcej. Oczywiście gdzieś tam punktowo na to będzie miał wpływ nasza niechęć do komarów i zamiast używania repelentów, to oprysków, które chemicznie komary likwidują. Trzeba mieć jednak z tyłu głowy konsekwencje dalsze takiego postępowania permanentnego. Jeżeli to jest na jakąś większą skalę, to się można spodziewać również konsekwencji w całym układzie biologicznym, który jest gdzieś tam w terenie. Więc to niespecjalnie, wydaje mi się, jest dobra metoda, szczególnie tutaj u nas, lepiej działać repelentami niż zwalczać jakiś składnik ekosystemu, który jest po prostu dość ważny. Panie profesorze, pytanie od mojej żony, które obiecałem, że zadam. Czy w Polsce występują komary tygrysie? Ponieważ żona ostatnio takiego, no przynajmniej tak wyglądającego owada znalazła w mieszkaniu. Spodziewamy się, dlatego że już w Szwajcarii na przykład są na klatkach hodowych i w wielu miejscach w Europie ostrzeżenia przed komarami tygrysimi. Natomiast u nas z Japonii do nas zostały zawleczone gatunek komara, który również może przynosić różne takie niebezpieczne choroby, między innymi dengę, i on już w Polsce występuje. Prawdopodobnie od dawna. Tylko jest taki problem, że entomologów nie jest zbyt wielu, entomologów środowiskowych, do tak licznej grupy zwierząt. W zasadzie ich osiągnięcia naukowe się trochę deprecjonuje, bo one są często mniej punktowane w czasopismach naukowych, a jest to praca bardzo potrzebna, chociażby między innymi po to, żeby w miarę szybko identyfikować różnego rodzaju zagrożenia, które mogą się pojawić w związku z tym, że fauna, flora, to wszystko się przemieszcza razem z nami. No myślałem, że uspokoimy żonę, ale chyba nie do końca, panie profesorze. Natomiast jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć przy okazji tego naszego dziś pozytywnego przedstawiania owadów, także tych, które nam czasami sprawiają nieco przykrości. Podobno w kryminologii owady i ich badanie okazuje się w ostatnich latach jedną z najważniejszych części w ogóle badania zagadek kryminalnych. Tak, ważną częścią. Najważniejsze, o to bym tutaj tak się zastanawiał, czy używać takich mocnych słów, ale rzeczywiście entomologia sądowa się ostatnio mocno rozwija, również w Polsce. Mamy ośrodki bardzo silnie działające właśnie w tym kierunku, między innymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznaje się nowe gatunki chrząszczy, opracowuje modele ich występowania, tak żeby one były przydatne biologii rozwoju, właściwie konkretnie, żeby były przydatne w kryminologii. I rzeczywiście na świecie ten wątek jest mocno poruszany i cały czas rozwijany, cały czas staramy się jako entomolodzy znaleźć gatunki, nowe gatunki i opracować właśnie przede wszystkim i cykle rozwoju w zależności między temperaturą, innymi warunkami środowiskowymi, żeby móc je potem w kryminologii zastosować. Także to jest bardzo ważna dziedzina i takie utylitarne wykorzystanie owadów bardzo praktyczne. Na przykład, by móc określić chociażby datę zgonu osoby, tak, której śmierć badamy. Tak, chodzi o to. Tak, tu chodzi o to, żeby określić tą datę takiego, powiedzmy, możliwie precyzyjną datę zgonu i często niestety tutaj jakieś tragiczne okoliczności przy tej okazji wyjaśnić. Profesor Paweł Sienkiewicz, entomolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, opowiadał o owadach, nie tylko o pszczołach, ale o większości pozytywnie w Trójce. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Bardzo dziękuję również i życzę miłego wypoczynku tym, którzy jeszcze mogą. Dziękujemy. Już kilka razy w tej sobotniej porannej audycji pojawiały się wspominki o wypoczynku nad jeziorem. Nic dziwnego, myślę. Wakacje trwają, a polskie jeziora, choćby te na Mazurach, kuszą absolutnie, ale ten temat wiąże się niestety także ze sprawami poważnymi. Czterolatka jest cała i zdrowa, ale rodzice zginęli. Niestety, takie hasła pojawiają się w mediach. Cała Polska wciąż żyje tragedią z jeziora Mikołajskiego. We wtorek z motorówki do wody wypadła dziewczynka. Jej rodzice skoczyli na ratunek. Mała miała kapok, dorośli nie i niestety przypłacili to życiem. Jak doszło do tej tragedii, wyjaśnia prokuratura i policja. A my w Trójce przy tej okazji pytamy, czy patenty na łodzie motorowe i skutery nie są wydawane zbyt lekką ręką? Sprawdzał to Kuba Witkowski. Można wsiadać? Tak jest. Proszę o wzięcie mikrofonu. Co potrafi szybka motorówka, przekonałem się kilka lat temu podczas nagrań dla Trójki. To co, ruszamy? Tak jest, ruszamy sobie w górę rzeki. Pomalutku, jednostki przycumowane, nie wolno im robić fali. By mogli kapitanowie spokojnie się kawy napić. Był jednak moment, że i my rozpędziliśmy się prawie do 100 km na godzinę. No to troszeczkę przyspieszamy, proszę się trzymać, bo będzie troszeczkę inaczej niż do tej pory. Będzie buja. Tak, troszeczkę mogę buja. I z uroków takiego właśnie pływania korzysta coraz więcej osób, często samemu siadając za sterem. Nasze statystyki mówią jasno, że my w sezonie wydajemy jako organ upoważniony do tego jedyny około 60 tysięcy uprawnień po zdanym egzaminie. Przyznaje Adrian Skubis z Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. To już jest ogromna skala, to są liczby z ostatnich lat. Notujemy taki wzrost o około 15-20% z roku na rok. Niestety w Polsce uprawnienia wydaje się bez jednolitych standardów. Najgorsze, że nie ma obowiązku organizowania kompleksowego szkolenia, jak to jest w przypadku kursów na prawo jazdy. Kurs motorowodny zazwyczaj to jest jeden dzień. Wyjaśnia Wojciech Skóra, szef Centrum Turystyki Wodnej PTTK. Rano się przyjeżdża, jakieś tam krótkie szkolenie z obsługi silnika, trochę teorii na temat znaków, przepisów, może kilka manewrów i po południu zazwyczaj jest egzamin. Niestety jest to bardzo nas boląca prawda. Przepisy takie obowiązują od 2013 roku. A zatem ktoś, kto nie ma żadnego doświadczenia, może po prostu podejść do egzaminu. Egzamin oczywiście składa się z dwóch części, i teoretycznej, i praktycznej. My w naszej organizacji zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, że te osoby te egzaminy po prostu zdają. Zdają, bo jak grzyby po deszczu wyrosły firmy i firemki, które od tak na egzaminach przepuszczają, a szkoleń nie organizują lub robią to prowizorycznie. Przepisy dopuszczają podmioty upoważnione przez organy państwowe do prowadzenia egzaminów i nad nimi już nie ma żadnej kontroli, bo tam po prostu szkoleń przeprowadzać nie trzeba i wiemy, że taką skróconą drogę wiele osób niestety wybiera. O tym mówią bardzo niechlubne statystyki. Sam związek organizuje szkolenia pełne z całym programem, ale w takich certyfikowanych ośrodkach zdaje jedynie co czwarta osoba. A zatem mamy pewność, że przynajmniej w tej 1/4, 1/5 egzamin był poprzedzony odpowiednim szkoleniem i przygotowaniem. W pozostałych ośrodkach, nie będących autoryzowanymi ośrodkami naszego związku, nie mamy żadnej pewności, czy tam jakiekolwiek szkolenie się odbyło. A przecież patent sternika motorowodnego daje naprawdę ogromne uprawnienia. Zdobywamy go od 14 lat i tam jest ograniczenie 12 metrów długości łodzi do 60 kW. To jest jakieś tam 70 coś koni mechanicznych. Ale już po 16 roku życia nie mamy żadnych ograniczeń. Proszę mi wierzyć, to są potężne jednostki, tak więc może być tam silnik 100-konny, 600-konny, czy na przykład 3 silniki, każde po 400 koni, dającą moc 1200 koni. Aż strach pomyśleć, w czyje ręce takie motorówki czy skutery wodne potem trafiają. Szkolenie to podstawa i o tym będziemy mówić, trąbić coraz głośniej. Szkoda, że takie przepisy mamy w Polsce, które tych szkoleń nie wymagają. Oczywiście i państwo mogą w tym temacie zgłosić swoje uwagi. Czy patenty motorowodne wydawane są rzeczywiście zbyt lekką ręką, czy konieczne są zmiany w prawie? 2:27. Zapraszamy do dyskusji. Rzut oka na zegar, 6 minut pozostało do 8. Put my jumper in the freezer just to find something to do.